ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الرحمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قبل از آغاز هر سخن، هر گپ و بیان شروعش پسر، عید سعید فطر به شما مردم متعهد و متدین و تمام امت اسلامی تبریک عرض کنم. مرچی روز امت اسلامی جشن روچند، مرچی روچ روچ خوشی و سرور امت اسلامی، هر قوم و هر ملت در فرهنگ وقت جشن و سرور دارید، ایام خوشی دارید. مسلمان هم روزای خوشی در تاریخ و در فرهنگ وقت دارن، بل اسلامی جشن و سرورا گویی دیگه تمدن و تفکران بسیار فرق دارن. اسلام فرهنگ یک فلسفه خاصی دنبال کن یه دیگه تمدن و فکر و اندیشه و جوامع بنابر حوادث تاریخی وقت یا رویداد و انقلابات وقت یا میلاد و سالگردان و تیگا جشن و سرور گرند بل اسلام ہے تو کا اللہ تبارک و تعالی مسلمانان واسطہ ہم جشن و سرور خاصی ایام تعین فرمائیں تگن مسلمانان عید و جشن در پایان عبادت در اتمام عبادت در حقیقت تشکر و قدردانی نعمت که الله تبارک و تعالی برای امت احسان فرمایند هستند چون که مرچی که عید عید فطرند فطر مانی افطار دفع بوجه چونکه مسلمانا مؤمنینا یک ماه تمام الله دستور مطابق شریعت رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تبارک و تعالی یہ فرمان انجام داد به پایان رسید فرمانی که مومنا مسلمانا قوتی عملا به الله تبارک و تعالی نشان داد و به الله جواب داد ای پروردگار ای رب العالمین ای خدایی که تمہارا دستور اطاعت داتا تمہارا دستور فرمان برداری داتا ما ہنچو حاضرین تی اطاعت و فرمانا ما ہنچو حاضرین تی فرمان و دستورات قبول بکنے اے اللہ کہ اگر تی اللہ دستور بدے آن چرا کے آن چیزی کہ میں تقاضا و نیاز فطری و بشری مائند حتی کہ میں ورگ حتی کہ میں نوشگ یہ میں نیاز بشری و طبیعی و خاصتی انسانن ہر انسان نیاز بے خوراک دارید ہر انسان نیاز بے آب دارید بل اے اللہ اگر تو بوشے تو شما ورگ مورے ما بخاطر اجرائی دستور تو اے اللہ ما ورگ ہم نورے اے اللہ اگر تو بوشے کہ بخاطر تی اطاعتا بخاطر تی فرمان برداریا تو بوشے آف مور ہما آف یک نیاز طبیعی بدن مائن ہما آف ہم ما ترک کریں یہ فلسفے روچے گئے کہ گویا مسلمان مومن اللہ تبارک و تعالی دستور اطاعت و در پیروی و اتباع سنت پیامبر بزرگ اسلام در پیروی و اتباع رسول اللہ حاضرین که هر چیز وقت قربان بکن پس روچک به ما یه درس داد روچک ما را یه تعلیم داد که ما برای اطاعت فرامین الله خالق ذوالجلال دستور اطاعت واسطه هر وقت و هر لحظه و در هر عملی واسطه آماده ببین زیرا که هدف آفرینش انسان هدف خلقت انسان ہمیشہ کہ اللہ تبار تعالی بیان فرمائیں اللہ فرمائیں قرآن پاک تو کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون من جن و انسان پیدا نکتگن مگر شک من عبادت بکنا ہر مخلوقی ہر شئی ہر موجود در جہان حدفی دارید حتی که دنیاوی سازندگان دنیای کارخانه ها که یک چیزی عد کنند و هر شخصی که یک چیزی اکتشاف کن یک چیزی پیدا کن در دنیا آیا هم یک هدفی تعیین کند کارخانه ای که مثلا ماشین عد کند آپ یہ سرطر تعین کہیں کہ ماشین حدف چین وگر مثلا یہ کارخانے یخچال اٹکن پی سرطر مشخص کہیں یخچال حدف چین چی واس اٹکن اگ بے گئیں بس خالق ذوالجلالی کے انسان پیدا کنوکن انسان آفرینندن چتو انسان هدف مشخص نکن بس اللہ تبارک و تعالی کہ انسان پیدا فرمائن تا قبل از پیدائش انسان آیا هدف یا متعین کتا کہ میں انسان بلا چی پیدا کنا خوات بیان فرمائن قرآن پاکتو کا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون من جن و انسان فقط و فقط و تیب عبادتو و تی پرستش واسطه پیدا کتگن انسان برای تجارت پیدا کرنگ نبیتا انسان برای کشاورزی پیدا کرنگ نبیتا انسان برای سیادی و ماهیگیری پیدا کرنگ نبیتا انسان برای دنیا داری پیدا کرنگ نبیتا انسان هدف فقط و فقط پرستش و آفرین پرستش و عبادت اللہ تبارک و تعالی بر اساس یہ هدف میں جشن تعین بیانت میں خوشیاں اللہ تبارک تعالی تعین کند درو شریف بانے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیانا ایون مولانا محمد و علی آلی و اصحابی بارک و سلم بر اساس مسلمان مرچی خوشحالن عید گرید جشن و سرور کن چی آزانه بخاطر اشیاء که اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائند اللہ تبارک و تعالی یک ماه عبادت توفیق نصیب فرمائند یک ماه مطابق دستور الهی مطابق دستور رب العالمین مطابق دستور رب کریم آیا ہما تقاضای طبعی و بشری و تم ترک کو سیام روچی کہ اللہ تبارک تعالی دستور دیتا گد کہ شما خود سازی واسطہ لازمی ہیں شما واسطہ ضروری ہیں روچک بوید یک ماہ پورے بے روچک گوازین اللہ رسول سنت اجرایا اللہ تبارک و تعالی رسول اتباع و پیرویا شفانا بیس رکات تراوی مومنین انجام داد پشتر حفاظ قرآن قرآن ایک ماہ ماہ رمضان ماہ نزول قرآنت ماہ رمضان ماہ بہار قرآنت قرآن کی قانون اساسی بشریت ہے قرآن کی کتاب انقلاب بشریت ہے کتاب کہ انسان از مادیت و از دنیا پرستی و از کفر الحاد بے عروج و ولایت و بے ولی اللہ برت رسید انتی قرآن کے انسانانی کے ہلاکتے کو کفر دروازه کناره کشار استیتن قرآنی که انسانهایی که جهنم کناره ها صخره کنار اتکر استیتن تا حلاق ببان آی دست گبتو الله تبارک و تعالی بارگاه به ولایت رسیتن رحزنن از حفظ او رهبر شدن رحزنن از حفظ او رهبر شدن از کتابی صاحب دفتر شدن چشه کتابی که شخصیت ها و انسان های بزرگی در تاریخ بشریت کتابی که انسان های مثل عمر بن خطاب عمری که شمشیر دست خدا تاکر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم به قاتل برسینی قرآن همه کتابیه که فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فهم شخصیت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فهم انسان از جهالت درآور تو جناب محمد و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قدمان دیما آور تو قربانی کو قرآن همه کتابه که نجاشی پیمین پادشاهی نجاشی پیمین حکومتی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غلامی قرار داد قرآن همه کتاب جاودانی هست که فضیل ابن عیاض پیمین رهزنیا اولیاء الله سردار قرار دا ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن است شب قدر بخاطر قرآن فضیلت داشت مسلمان ای فهم ماهی پشت سر گذاشتند ای رنگ مناسبتی پشت سرگوازین مروچی مبارک ببیتا ای مومن شمارا ای مومن و مسلمانان تبریک بر شما که شما وطی اللہ راضی کد شما پروردگار دستور سر اطاعت فرمائین شما اللہ حکم منت مروچی شایسته شما جشن بگیره برچی شایسته این شما خوشحال ببه همه جایی که رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائینید لسائم فرحتان فرحتن عند الافتار و فرحتن عند لقاء الرحمن درو شریف بونه اللهم صلی اللہ علیہ سیدنا شفیعنا حیون مولانا محمد و علی آلہ و اصحابی بارک و سلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائینید روچدار دو خوشی دارید دو وقت خوشحال بید فرحتون اندل افتار یا خوشحالیه وقت افتاره افتارم دو معنی دارید یک افتار اصغره یک افتار اکبره افطار اصغر هر روز دفع بوجهگی هر روز دفع بوجهگی وقتا شما خوشحال بیتگی یا نه قطعا شما من جواب ده بله هر نفری از شما و شما دفع بوجه تیما چه درو مسلمان خوشحال بیتگی تمی وقتا برچه رسول گوشتا نه مومن واسطا وقت افطاری خوشیه نیک چیز طبیعیه مسلمان وقتی که تمام روچه روچه بیتا وقت افطاره و یک نوع خوشی طبیعی احساس کن لذا یک افطار اصغر همیشه یعنی این وقت مسلمان یعنی گویا که مسلمان در حقیقت سی روچ روچه داشته سی عید بیتا هر دبوجه چیه با شما عید کتا و دیگه یکی پده مسته افطار سی روز پشتر گوازیانه که بعد مرچی که یوم الافتاره عید الافتاره عید الفطره مرچی بده شو مستین خوشیه مرچی ها سینین دبوجان افتار پر یکین جه جمن شما همه خوشی ها خوشی بنایه نگه حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحم الله تعالی فرمایه یه فرحت هم دو معنی دارید یه خوشحالی هم دو صورت داری یکی خوشحالی سوری دو بود داری دو قسمت داری یکی خوشحالی سوری و ظاهری یکی خوشحالی معنوی انت کی حدیث هم دو قسمت هم بیان کنی یه قسمت اوشی فرحتن عند الافتار و دیگه قسمتی فرمایی که فرحتن عند لقاء الرحمن سوری خوشحالی همیشه که ما شما گندگین سوری خوشحالی همیشه که مرچی روز روز عید انت مرچی مسلمان نوکین گو دوارای کنند جانی شودند چوک و پت و مات و گوار و مات تمام خوشحالند همه آخر روچه بیتا هم خوشحالند آخر روچه نبیتا هم خوشحالند یه صورت ظاهری یعنی تمام خوشحالند و درو عیدگاه تو که جمع بیگان زانه چیه جمع بیگان یه خاطر ودم رسول فرمایین تا قربان می رسول الله تی درود شریف بان اللهم صل علی سیدنا محمد رسول کریم صلی الله علیه وسلم در دنباله حدیث حضرت عبدالله ابن عباس در آخر حدیث طویل حدیث آخر بیان فرمائینی شب عید عید شب شب لیلۃ الجائزین این آمان بحرتیه میں کہ انشاءاللہ یہ قسمتا حضرت مولانا و تشریف کاری مفصلا بیان کم رشما بلما فقط اشارتا اشارے کنن متن گویا کہ بیان کنن شرح واجوات بیان کن انشاءاللہ واجہ فرمائیں کہ شب عید لیلۃ الجائزہ شبن یک ماه عبادت یک ماه روزداری یک ماه اطاعت از دستور الله آیه بعد صحب عیده مرچی انی همی حالتا حالا در شما احساس کنی یا نسن واقع محل احساس آهن که دل پچند احساس کنن آهن درک کنن انی اللہ تعالی در عید صحب یعنی انی در یه وقت اعلان فرمایید فرشتگان ایرکبه آسمانه چه جهله ایرکبه یعنی فرشتگان ات کدند زمین سرا اعلان بیتای فرشتگان بیایی خیابانان سر ببنده شما مچاره تن ایده یه نیرو انتظامی وشته تا یه انتظامات عیدگاه وشته تا اینا فرشتگان هم وشته تا خیابانان گلی و کوچهان سر تمام فرشتگان وشته تا فرشته وقتی ماموریت انجام ده نیروی انتظامی وقتی ماموریت انجام ده انتظامات وقتی ماموریت انجام ده معاشمه وقتی ماموریت انجام ده فرشته از رب کریم طرف ماموران پروردگار ذوالجلال اعلام فرمایی تا ای منی فرشته ها مروچ بره شهران تو که خیابان و گلی و کوچان تا بوشته اعلان بکنه ای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان ای امت رسول الله ای امت محمد صلی الله علیه وسلم درای و تلوغا بدر برید به طرف رب کریم و تلوغا درای رب کریم نیبا برید رب ایک بخشنده و مهربان ای آوازا ای اعلانا تمام مخلوق اشکنند بگرتی ما شما انسان و جنن جن و انسانی آواز اشکوت نکنن دیگه باقیه دیگه مخلوق فرشتیان یه آواز عشق کنن، اعلان کنن فرشتیان ای امت رسول الله صلی الله علیه وسلم بره به طرف رب، ربی که کریم انت، ربی که عطا کننده و بخشنده، سارعوا الى رب، سارعوا الى مغفرة من ربكم. الله عز وجل وتعالی فرمائیں قرآن قرآن تا، وسارعوا الى رب کریم، وسارعوا الى مغفرة من ربكم. اشتاب کنید، تچان کنید به طرف پروردگار و به طرف ربی که ای مهربان، ربی که ای کریم. الله تبارک تعالی بعدن پدا فرشتیا گواه گیرید شاهد کن و جستگان فرشتیان که کسی که وقتی اجر، کسی که وقتی کار به پایان رسید تا، کسی که ما ماموریت داده گای وقتی ماموریت پورو کتا، یه کارگر ها گچون کنک ببید فرشتیان اوشای الله آیی اجر مزد کامل دیگ ببید، آیی اجر پورو کنک ببید. بله الله عزوجلال فرشتیان جست کن، فرشتیان پیش داری و دیگه روایتی تا، بل فرشتیان سر افتخار کند الله. چرا افتخار کن ما فرشتیان، فخر کن ما فرشتیان سر، پرچه که همین فرشتی تا که انسان خلقت و آفرینش تر اعتراضش کو فرشتی وقتی الله عزوجلال فرمایند اینی جائل فی الارض خلیفه، ای منی فرشتیان من لوٹا زمین سراوت واسی خلیفه پیدا بکنن، من یه خلیفه اٹکنگ لوٹا. فرشتیان اعتراض کو وشای اللہ فرشتی چی تو خلیفه چی جوڑ کنے، خلیفه چی ضرورتن، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، ایتو زمین سرا کسی پیدا کنه که خون ریزی کند، ای فساد کند. بله مرچی الله افتخار کند، شب قدر افتخار کو فرشتیان مقابله، فرشتیان دیم الله افتخار کو، مرچی ای دروچ فرشتیان مقابله افتخار کند و فرشتیان گویا که پیش داری ای فرشتیان یه منی هما بنده و بندگانند، یه منی هما مخلصین بندیان، شما هانی خلقت و آفرین سر اعتراض کو، بله من روچی بچار هما بندگان منی گا که منی بارگاه داد کن به طرف رب کریم رجوع کتگه و تذر و زاری و فریاد کنگا. ای فرشتیان شما گواه بید، شما شاهد بید، ایشان اجر موز ما کامل پورو داد و دیمتر الله تبارک تعالی خطاب فرمائی به بندگان جرنده، مار شما را خطاب کند سبحان الله، چون خالقی، چون رب کریمی، ما چه ارزش داره که رب کریم مار شما را خطاب بکند. ای زان من اسلام ارزش بزانه، رسول الله قدر بزانه، سلام بر تو ای رسول کریم، سلام بر تو ای رب کریم، سلام بر تو ای رسول مهربان. اگر تو مبیتی ای رسول الله، یا رسول الله اگر تو مبیتی دنیا تا، مارا مرچی کجا یہ صلاحیت اصلا کہ رب کریم مارا خطاب بکن، رب زلجلال مارا خطاب بکن، پروردگار خطاب بکن، توار جائے بندگان من، برای منی بندیان، قسم به منی عزتا، سبحان الله سبحان الله. الله خطاب نزانش من خطاب الله گه احساس کرد یا نه، نزانش من وجود تایی توان هست یا نه، نزانش من رمضان پاکیزه کتا یا نه، نزانم شیر رمضان پر خدم آشما تصفیه بیتگی خودسازی بیتگی یا نه، اگر بیتگی حقا کی خطاب احساس کنه. یقیناً کی خطاب رب ذوالجلال احساس کنه، پروردگار خطاب فرمائنی ای منی بندگان، نه تنها چه معمولی خطابی، خالق ذوالجلال قسم یاد کنه گی شه، قسم به عزت من، قسم به من جلالا، قسم به من شانا، و قسم به علو مرتبت من که دربار یا آخر تشمار سوال بکنه مشمار عطا کنن و دیان، و دربار دنیا اگر شما در یه مجمع چه من هر چی بلوٹه مشمار مسئلات مطابق شما را عطا کنن، برگردید در حالی که شما بخشیده شدید، برگرده در عیدگاه در کل شما مغفورت، شما مغفرت کنه بیتگه. قسم به منی ذات، قسم به عزت من که من شما را مجرم و کافرانی دیما رسوا نکنه. سبحان الله، خالق ذوالجلال چی فرمائینی، الله قسم یاد کنه یا ای مومن و مسلمانا، شما را قسم ایک شما را کافران مقابل رسوا نکنه، کافران دیما شما را ذلیل نکنه، شما پرد پوشی ضرور کنه. درو شریفانه، اللهم صل على سيدنا شفیعنا ابن مولانا محمد و على آله و اصحابه بارک و سلم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائینی، چون رب کریم، رب غفور، چون بخشنده و مهربانی انت. عزیزان من، اگر رمضان به خیر خوبی و سلامتی گوازن تا مبارک و تبریکن، و اگر خطابی تا مسلمان اشتباه بیتا انسانی اشتباه سرزد بیت، آرنگ حق رمضان ما اشم قدرتا چه خالین، ما را کجایی توان هستین که رمضانه شایستین قدره بتوانین جا بیارین، کجا قدره دانی رمضان، ما انسان آی آجز و معصیت کار و گناه کار دست بیت گتگان، بلی رب غفورن، رب کریم و مهربانن، اگر اشتباه بیتا پدا هم رجوع کن، پدا هم بیا اللہ تبار در یہ ایروچ تا مغفرت اذن عمومی اعلان فرمائن تا، مغفرت عام اعلان فرمائن تا، رجوع کن و توبہ کن و استغفار بوان، طلب مغفرت در اللہ میں کوتایو کم بودا ما فرمائن کہ رب کریم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائنی قیامت روچا اللہ تبارک تعالی بندے گنہگار یا وتی گرا لوٹائنی، یا بندے گنہگار مجرم یا وتی پانگا لوٹائنی، یاد آوری کہ آئی گناہانا، بلے گناہان یاد آوری پیسر تیر آئی سر پردے جانت، پیسر پردے گن کسی مگن دیت، مردمان نگاه چیر کند کیه منی بنده گناهگار، یه بنده مجرم من، خجالت مبی، شرمنده مبی، انسانان به فرق بچار، رب کریم بچار، ما انسان چنان ظالم و ستمکاره، ما اگر لوٹه یک نفریا خجالت بکنه، یک نفریا آبرو ریزی بکنه، سعی کنه در میان مجمع، در میان مردم آیا آبرو ریزی بکنه، سعی کنه آیا رسوا بکن در مجمع عام تا آی عزت و آبرو برو، رب کریم جور مهربان ذاته و تی بنده مجرم بنده گناهگار بنده که الله نافرمانی کتا بارتی و تی گرا بله پرده جایی سر کسی مگیندی شاید منی بنده خجالت رسوائی ببی گوشی منی بنده تو پلان گناه کتا پلان گناه کتا اوشی هاو شی پلان گناه تو کتا اوشی هاو شی پلان گناه کتا اوشی هاو گناهان دانه دانه آئی گوشان کن آبی چاره تسبیت کن قبولش کن آخری بنده گناهگار یه بنده مجرم هچو احساس کن که دیگه منی حلاکت هن من دیگه جهنم تو که دور دیگه با پرچه که اللہ تبار تلا یه گناه من واسه معرفی کتا یه گناه من کتا گتا اللہ ہم معلوم میں من ہم وقت قبول کرنے گا اعتراف ہوں ثابت بے گئے دیکھ پھر میں چیز دے پشت نہ کبتا اوچھا ہے میں بندے چی اوچھے یہ گناہ تو کتے گا نا اوچھ ہو میں کتے گا یا اللہ دستا سرزد بیت گا اوچھ تو قبول کتا اے میں بندے تو گناه و جرم کتا بلا ما تی جرم و گناه معاف کتا ما تر بخشتا برو جنت داخل بھئے سبحان اللہ بندے گناہگار مجرم بندے کا یہ سراسا گناہ تو گرفتار خالق ذوالجلال چنن پھر دے پوشی کان و گناہان در مجمع عام در ملع عام حلان نکان چیر چیر گانا یہ سمجھائیں تے پھر معاف کان تو جنت داخل کان درود شریف بانے اللهم صل علی سیدنا شفیع حیر مولانا محمد و علی و صحاب بارک و صلی دیکھ واقعی حضرت یحیی بن اکثم رحمت اللہ علیہ یکی از محدثین مشہور ہیں یہ واجہ وقت وفات بھی وفات بعد یکی شواب گندیت واب گندیت اسے یحیی بن اکثم تی سر چی گواست وہ تر چی معاملے کنگ بھی اسی پہلے وقتی کہ میں حساب و کتاب بھی و منی اعمالانی پیش کنگ وقتا من اللہ تبارک تعالی بارگاہ حاضر کنگ بیتن من رب ذوالجلال بارگاہ حاضر کنگ بیتن و اللہ تبارک و تعالی منی گناہ برای من یاد آوری کتن و شای فلانی اشتا ای پیر مرد اللہ تبارک تعالی فرمائیتا ای پیر مرد تو یہ گناہ تو کتا یہ گناہ کتا یہ گناہ کتا یہ گناہ کتا یہ گناہ منی گوشک بیتا حساب کنگ بیتا منی گناہ محدث کبیر حضرت یحیی بن اکثم سبحان اللہ وجہاں ایزان من خدا بارگاہ تمام چیز حساب کتاب بن کوچک ترین ذرے ذرے جست کنگ بیت انسان از اعمال وقت مغرور مبیت اللہ غفور الرحیم بخشند و مہربان والواحد القہار ہم ذرے کوچک ترین ذرے ہم اللہ تبارک و تعالی کاریت آروچی کرام الکاتبین نویسگن یہ زمین و آسمان پیل برداری کنے مار شمار چے کل اعمال تحت کنٹرول نیاز نہیں کہ اللہ تبارک اود شمار جوست بے کمار شمار وات کہ فلان چیز فلان گناہ فلان گناہ فلان گناہ کتا بلکہ وقت اعمال لامی مشخص ہے اللہ تبارک و تعالی اتمام حجت تمام اعضائے بدنا زبان قفل جنگ بی قیامت روچ ایزان من زبان مہر جنگ بی دستا اوشی بی تو چی کتا دستی گواہی دا پاد اوشی بی تو چی کتا پاد گواہی دا هر اعضا و جواره وقت گواهی دک من چی عمل انجام داتا حضرت یحیی بن اکثم رحمت الله علیه فرمایینی که ما الله تبارک تعالی دیما وقتی پیش کنگ بیتان لا حساب کتن شمارش کنگ بیتان منی گناه بیتای پیر مردی گناه تو کتن من گو الله بله بله آ حدیثی زانا چه ترا من نرستا حدیثی تیوتی حدیثی من رستا یا الله ترا چه حدیث رستا منا الله چه کجا حدیث هست؟ کجا حدیث منا چه ترا رستا؟ ترا چه منا رستا؟ وش ای الله منا واجه رامیان نام حتا گرید وش منا عبدالرزاق گشتا و عبدالرزاق معمر گشتا و معمر زهریه گشتا و زهریه اروه گشتا و اروه حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها گشتا و حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم گشتا و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جبریل گشتا و جبریل چه تو گشتا تو یرنگ فرماینتا که اگر کسی و تی عمره در اسلام تو گا پیر بکن و وقتی گناه بکن من لوٹا ای عذاب بیتے ما آئی اسپیت رشا نگندا ما اسپیت مودا نگندا من چاہی عذاب دے گا شرم گئی یہ حدیث اے اللہ چتر من رستا اللہ تعالی فرمائن اللہ فرمائن اے یحیی بن اقسم اے یحیی بن اقسم عبدالرزاق راست گشتا مومر راست گشتا زهریه راز گشتا اوروه راز گشتا بی بی عائشه صدیقه راز گشتا محمد منی محبوب نبی راز گشتا جبرئیل راز گشتا من همی عبر گشتا و تو جنت داخل بے رب کریم بچا یہ پروردگار در جلال مغفرت ہر یکی اب ایک بہانیہ رحمت حق بہان نمی جوید رحمت حق بهانه می جوید الله رحمتا سرازیر ایزان من فقط بهانه تلاش کنن گم بهای الله تبارک تعالی رحمت زیرگ نبا الله رحمت گم بها زیرگ نبان بها چی بها کت کنی ما شما ایزان من مگر چنچو سرمایه مارا چنچو مال سرمایه اسمار شمارا بلے رب کریم بہانے لوٹی روچے گیا گو اللہ تبارک تعالی بہانے رسد مغفرت فرمائنی شب قدر بہانے رستم مغفرت فرمائنی عید روچے بہانے رستم مغفرت فرمائنی اعلان فرمائے مغفرت و بخشش دیکھیں روایت ہے کہ آخری نفری کے پول سرات رد بید برگی بی طرف رد کنگ بی پول سرات لرزان لرزان مثل یک چوکی که پیتی آئی دنبا بی کبی یعنی ما کبی آنے میں لیٹید حجو کپان لیٹانے درمیان گیر کن جوستی کن صحاب پرشتے جوستی کنن شای فلانی اگر ما ترا ادھر رد بکنا یعنی گر تو تی جرمان اعتراف کنے گر تو تی گناہ اعتراف کنے گوشی ہو ما اعتراف کنا پرشتیں گندگی لیٹان کفان بیچارا اسے گرا سیدھا راست کنا تو برنتی داخلی کنا پول سرات گو ازینا پول سرات وقتی گزید انسان بیچارا انسان بشر ناتوان ہر وقت آپ فکر کریں کہ موتی زبان زور بھی دیں بلکہ مسئلہ حل بھی نزا کے اللہ دادگاہ قیامت و آخرت دنیا دادگاہ پیمانے دنیا مردمان حساب کتاب نہیں ادھر خالق ذوالجلال دیں مواخذے بے گئے خالق ایک چھ ضمیر انسان با خبر ہے خالق ایک چھ اعضاء و جوار انسان با خبر ہے خالق ایک چھ اعمال انسان با خبر ہے از قلوب انسان با خبر ہے علیم بما فی الصدور خالق ایک دلان حال معلوم ہیں خالق کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز توانا ہے خالق علیم بصیر سمیع اشکنوک بینا چ شیء خالق بارگاہ کجا جواب رد دے گی بھی کجا بس دب زورا جواب دے گی بھی بلی بیچارے انسان وقت ایک بول سرات رد کنا یہ نیمانے وچا فیشتے ہو شانے تو اعتراف گو تی جرمہ تو فلان فلان گناہ کتے گا یہ گناہ تو انجام داتے گا اعتراف گا یہ نیمانے وچاری گندی کسنے فرشتے ہو شانے اعتراف گا اگر نما شاہد کارے آئے انسان بیچارے وہ تی دنیا فکر آئے گا یہ نیمانے وچاری ہو شانے فرشتے ہیں کجا شاہد آورت کنا یہ دانتے گا کسنے اسی نام گناہ ایسے نہ کتا انکار کا جد جرما اس میں گناہ نہ کتا ہے وقتی کہ گوشی میں گناہ ایسے نہ کتا یا لحظے بعد اللہ تعالی دستور دا کسی زبان قفل جنے زبان مہر کرنے یہ انسان ہے گا آزا و جوار ہیں بوشا برکا زبان مہر کرنے بھی ہاں زبان من یہ زبان ایک میں روچی دارے گی نبی زبان ایک بلبلن زبان ایک غیبت پروائے نداری زبان ایک دروگ پروائے نداری زبان ایک چون خوری پروائے نداری زبان ایک مردوانی دشمنی مخالفت پروائے نداری زبان ایک زاو بد و پحشاو شے پروائے نداری زبان ایک لان و نفرین شے پروائے نداری قیامت روچے مہر جنگ بھی اللہ اوچی یہ زبان مہر جنے لگا ہوں کہ یہ زبان مرچے اجازت نہیں زبان پر خبر کرنے گا آدھے آزاو جوار ہم وہ خبر کرنے ہاں یہ زبان گوشت ہے کیا اجازت آتا خبر کرنے گے اللہ اللہ کی زبان قدرت گویا ادات کو تکن ہمیں اللہ یہ قدرت داری کی زبان دستہ قدرت گویا بدا اللہ کی قادر ہے زبان قدرت گویا بدا ہمیں اللہ قدرت والا چھما قدرت گویا بدا اللہ کی زبان قدرت گویائی قدرت و توانداری ہمیں اللہ قدرت والا ایک پودا قدرت گویائی بدا اعضاء و جوارے لگا خبر آ مجرم گنہگار انسان بیچارے دس بگوید من چنین دل دیدے ہم جرم آتی اعتراف کن آتی جرم اعتراف کن و قبول کن اے اللہ ما مجرم یا اے اللہ ما محسیت کار گناہ گار یا اگر تی ما مجرم گناہ گارا اب البت تو رحیم و مہربان ہے تو رب کریم ہے تو رب رحیم ہے اللہ اللہ تبارت برمائن ایمن بندے باوجود تمام جرم ما ولی مطلب مغفرت کتا مطلب معاف کتا تو برو جنت داخل چه رب کریم عزیزان من مرچی اعلان فرمائینی و سارعوا الی مغفرت من ربکم درائید پیش کبید به طرف پروردگار ود و تی پروردگاری کئی مغفرت به طرف مغفرت برید پیش کپه تچان تچان به طرف مغفرت بره به طرف بخشش بره کی بخشش رب کریم بخشش مغفرت و آ جنتی که ای جنت پهنات ای عرض زمین و آسمان آچه بالاترین این چوکی پهنات مزنین داری مزن مزن جنتی دارای نعمت های فراوان کسما کسم نعمت پور و قصور و بالا تر نعمت ها بالا تر جهور قصور اللہ تبار تارای رضایت اللہ تبار تارای مغفرت شامل آل شمای بید اعدت للمتقین متقی و پریزگاران واسطہ متقیان واسطہ اللہ تبار تارای پیدا فرمائنتا به طرف این مغفرت تا چند به بیت برید همه جایی که حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه خلیفه بلا فصل رسول الله صلی الله علیه وسلم، خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم جانشین به حق رسول الله، ارشاد فرمایینی که رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایین علیکم بلا اله الا الله والاستغفار، برود لا اله الا الله و استغفارا لازم بگیرید، مغفرتا طلب مغفرت الله تبارک تعالی چه الله بلوتید، طلب مغفرت کنه، طلب معافیه چه الله بلوتید که الله شما رو بخشید. پرچک شیطانا، شیطان گوشی، شیطان شیطان مردود لعین گوشی که بندگان لایگان، ما بندگان کمر فروش گون گناهان ذریعه، ما انسان حلاک کتان به ذریعه گناهان، بلی الله بندگان گون استغفار وانگا منی کمر فروشت، گون طلب مغفرتا منی کمرش فروشت، من حلاک کو الله بندگان، من چاری رها گون نبی تنها گناه پیش درگا، من بندیان الله ایگا مخلصی بندیان گمراه کو دنگنا دیگه راهی من درگیم. آه راه راه حوانت، راه بدعتت، بدعتا ما ایجاد کدن، خواهشات نفس ما ایجاد کو تا بندگان بدعت بکنند و تی خواهشات نفس مطابق دین ببناینند و تی خواهشات مطابق عبادت بجوڑینند، بدعت اٹکنن، بدعتان ذریعه ما احراق کدن. پرچه صاحب بدعت و تی بدعت خوب سمجید، آیه طلب استغفار نبی، طلب مغفرت نبی، این آیه نصیب مغفرت نبی، نصیب نبی که آه طلب بک مغفرت الله بارگاه، بلوٹی مغفرت چه الله بارگاه، آگواتی بدعت خوشحال بی، صاحب بدعت گواتی بدعت خوشحال بی، آگوشی من بس حق سرایان، لذا من شیطان آیو گمراه کنه، بل رسول فرمایی شما استغفار کنه، طلب مغفرت کنه، بس ایزان من مرچین روچ روچ مغفرتین، الله تبارک ندای لبیک بوشین، الله تبارک تعالی تعالی ندای لبیک بوشین، الله کریم مهربانی، من اترا مغفرت کنه تو بخشی، دعا کنه الله تبارک تعالی شما عمل کنه توفیق نصیب فرمایینی، و آخر دعوان الحمدلله رب العالمین.